देखो जिनको मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, उद्धार कहते हैं, संसार पार होना कहते हैं, वो वास्तव में हमारी स्वतः है। जैसे संसार है ये स्वाभाविक नहीं है और मुक्ति स्वाभाविक है। हम लोगों ने से मान रखा है कि हम उद्योग करेंगे, उस उद्योग से मुक्ति होगी, ऐसे परिश्रम करे थे उससे मुक्ति होगी, ऐसी नहीं है। मुक्ति स्वतः अपनी स्वाभाविक है, स्वभाविक रम स्थिति का होने का नाम है मुक्ति। इस बार से श्लोक आता है उत्तम सहजा होता मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ सास चिंता से तीर्थ यात्रा धमाधमा उत्तम सहजावस्था। सहजावस्था उत्तम है सबसे, जो सहज अवस्था हमें यह सहज अवस्था स्वाभाविक मुक्ति स्वाभाविक है। ये संसार तो है कृत्रिम बनावटी और मुक्ति है सहज। हम लोगों ने यह समझ दिया संसार दूसरे मन गई तो है स्वाभाविक और मुक्ति है कृत्रिम, बनाएंगे तो वो हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो स्वाभाविक है, स्वतः है स्वाभाविक। ये संसार मिटने पर स्वाभाविक मुक्ति है, फिर जन्म नहीं मना रही। इस बात की गीता में मान्यते नारा यशने से तो गुरु नाम विचार लेते मानो जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे पर लाभ है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सुंदर ही नहीं। ये घातवा न पूर्ण भगवान देव न्यास जिसके जानने के बाद फिर पुनः उपभोक्ता तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो कुछ विशेष नहीं होता, अरे इसमें अवस्थित होने पर फिर विशेष मुक्ति का उपंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो स्वाभाविक है सदै है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है जो हो गया बताओ हो गया। और संसार ये अस्वाभाविक है, इस वास्तव से मुक्ति होने से शांति होती, नहीं तो जन्मना मरना जन्मना मरना बार बार पुनः विचरण पुनरे भी मरना पुनरे विचरण नहीं बार बार जन्मना मरना मरना वेदना जन्मना मरना न गोल चक्र होता है। गोल चक्र अंत नहीं आता। जैसे कोलू घानी का बैल होता है वो उम्र सकता है उम्र भर और एक कदम भी नहीं जाता, एक कदम भी नहीं जाता, वहां का वहां ही जा और ऊपर में चलता है और आंखें बंद ही हुई है, आंखें बंद कर लगा है और चलता है वहां ही चलता है, क्योंकि वो चल गया फिर वही लंबा रास्ता लंबा हो बहुत लंबा हो तो भी कभी न कभी अंत आ जाता है। पर गोल चक्र का अंत क्या हुआ है? तो जन्म गए तो फिर मरो, मर गया तो फिर जन्मो, जन्म गया फिर मरो, मर गया फिर जन्मो, जन्म गया फिर मरो। ये जन्म मरने का गोल चक्र है, इसमें अंत नहीं आता। ये ब्रह्म में पड़े हुए हैं और सहजावस्था स्वाभाविक है। इस वास्ते सहजावस्था स्वाभाविक आप कुछ भी न करें तो कुछ भी न करना है वो एक ऐसा देखो ध्यान दो बोलने में दो आदमी बराबर नहीं बोलेंगे न बोलने में सब एक हो जाएंगे। कोई काम करने में दो आदमी बराबर काम नहीं करेंगे मैं नहीं करने में बराबर हो जाएंगे। चलने में दो आदमी बराबर नहीं चलेंगे नहीं चलने में दोनों बराबर हो जाएंगे। कोई भी काम करने में तो अलग अलग होंगे पर कुछ भी न करेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा। पंडित से पंडित हो वो बोलता है एक मूर्ख बोलता तो फर्क बहुत फर्क रहता है पर नहीं बोलने में पंडित भी नहीं बोले मूर्ख भी नहीं बोले न बोलने बराबर है। अलग अलग काम करते हैं परंतु न करने में बराबर होते हैं। एक साधु थे तो वो चलते चलते पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया शहर का। शहर के दरवाजे पर वहां ही था किला। किले में ऊपर महल तो था महल उस महल में से राजा। तो सुबह के वक्त में राजा नींद खुली तो राजा ने पूछा भैया रात कैसे बीती आज रात कैसे बीती। तो वो साधु था वो था नीचे दुकानें थी तो रात्रि में कुछ तो खाली थी तो भरभूजा रही है दुकान थे तो चना भूजते थे चना है जो है मक्की जो भूजे पूजा बना करे पीड़ित करते। तो भरभूजा था वो क्या कहते कि पत्ता लाते पत्ता डाल करके एकदम जोर से देखने में भूजा उस अग्नि से भूज रहे अपना तो पत्तों की ही आग थी वह तो बुझ गई। तो राख थी तो रात में ठंडी हुई तो बाबा जी ने क्या किया ठंडी थी ठंडी होती तो गुफा देखी वह गुफा में चले गए। राख थी गर्म गर्म अग्नि थी नहीं उस राख में लेटे हुए थे। तो राजा का ऊपर से शब्द आया कि भाई रात कैसे बीती रात। तो वो बाबा जी बोला कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से बढ़िया। मेरे से बढ़िया ऐसे ही आ गया होगा। पूछा फिर भाई रात कैसे बीती क्या कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से बढ़िया। दो तीन बार राजा ने कहा कौन हमारे जैसी हमारे से बढ़िया रात कैसे बीती कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से बढ़िया। निर्जा देखा तो कोई नीचे आदमी नहीं महाराज दुकान खाली पड़ी है खाली जगह है कितना नीचे से आवाज आई। तो राजा बोलो बोलो राजा फिर बोले गए रात कैसे बीती। तो बाबा जी बोले कुछ तुम्हारे जैसे कुमार से बढ़िया जो भट्टी में सुबह रही है वहां जो भट्टी में सुहा रही है। तो भट्टी में देखा कि बाबा जी बैठे हैं भट्टी में अच्छी भी लगेगा नहीं चारों तरफ तो काड़ा गया तेज का तिलक हुए हुए और राख लगे हुई कई महीने बैठे मोदी साहब कहते महाराज एक साधु है वह बैठ रहे वो बोलते हैं कुछ तुम्हारे जैसे ही कुमार तुम्हारी बढ़िया। तो कहते बोला भाई पूछे गए तो जाकर के आगे बना राजा बुलाते हैं राजा। तो बोले हमने क्या कसूर किया भाई राजा तो बुलाते कोई आप होते हैं राजा बुलाओ कोई फायदे की बात तो है नहीं कोई संत बुलाओ बात न्यारी है राजा बुलाओ कोई आफत मैंने कोई पाप किया नहीं अन्याय किया नहीं क्यों बुलाते राजा। महाराज अन्याय नहीं है ये जो आपने कहा कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से बढ़िया इस बात को पूछने के लिए बुलाते रहे। अच्छा तो वो साथ में हो गए तो राख तो लगी हुई थी काड़ काड़ के नारे काड़ काड़ तिलक हुए भगवान शब्द हाजिर हो गए हर्षगर पूछे महाराज मेरे सवाल का जवाब आप दिया कि मेरे को पता नहीं आपका सवाल था किसका था ये जो पूछा गया कि रात कैसे बीती उसने उत्तर आपने दिया उत्तर बन दिया वो मेरा ही प्रश्न था राजा ने कहा मेरा प्रश्न था तो कुछ तुम्हारे जैसे कुमार तुमसे बढ़िया तो हमारे जैसे कहते अब कहाँ थे कहाँ सोए थे वहां सोते तो बाहर थे पर ठंडी लगी देखा तो भट्टी मिली भट्टी बिछ लगी भीतर में नरम नरम बिछी हुई थी गर्मा गर्म थी खूब मैं बैठे तो बैठ गया आशा में लगाया भजन किया अपना तो ऊपर से आवाज आई कि रात कैसे बीती तो मैं कह कुछ तुम्हारे जैसे कुछ मारे पड़ गया तुम्हारे जैसे कैसे कि नींद आई तो आपको मैं याद था गहर नींद में आपको याद था कि ये महल है महल में से बड़ी सुंदर सैया है उसमें मैं सोता हूँ ऐसा याद था आपका है ना नींद में याद नहीं तो मेरे को याद नहीं मैं मैटी को सोया हूँ आपको महल याद नहीं था मेरे को भट्टी याद नहीं थी तो बरोबर बहन था पर हम बरोबर ही हुए एक समान ही हुए ना हम एक समान हुए सर और जागे जब आपके चिंता हुई हमको है उसको फैसला ये लिखना है उसको न्याय ये करना है उसको फांसी देना है उसको ये करना है उसको ये करना है ऐसे आपके कई संसार ऐसे लोग हो गए और हमारे बल बैठे बैठे भजन करे भगवान में चिंतन में गया हम भगवान में चिंतन रहे तो बढ़िया कौन सा चिंतन भगवान का बढ़िया है संसार का बढ़िया तो ये बात तो ठीक है बढ़िया तो भगवान का चिंतन ही है हमको न्याय करना है हमको ऐसा करना है हमको ऐसा फैसला करना है तो कुछ तुम्हारे जैसे ही कुमार से बढ़िया तो मतलब ये है कि न करने में सब बरोबर होते करने में दो आदमी बरोबर नहीं होते सब फर्क होता है कितने कारीगर हो कैसे हो मैं करने में कुछ न कुछ फर्क रहता है न करने में एक हो जाते हैं ऐसे ही मुक्ति में सब एक हो जाते हैं क्योंकि संसार का कार्य होता नहीं संसार का संबंध रहता नहीं संसार का संबंध नहीं रहेगा परमात्मा का संबंध रहता है परमात्मा का संबंध रहता है सब एक 100, 200, 500, 1000 आदमी हो परमात्मा को प्राप्त हो गए तो वो सब एक होते हैं एक समूहम सर्वभूतेषु बने वे दिवसितने प्रिय भगवान ने कहा मैं सम हूं सर्वभूतेषु समूहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष हो न प्रिय द्वेष है न प्रिय है कोई अच्छा है न मंदा है सबके ऊपर बड़ा सब पर मोरी बराबरी दया सब पर बराबर तो राजा कुछ नहीं करते हैं तो सबके ऊपर समान दृष्टि है करेंगे तो काम अलग अलग होगा दो आदमी बरोबर नहीं होंगे किसी काम में भी दो बरोबर नहीं होंगे और नहीं करने में सब बरोबर है तो मुक्ति में सब बरोबर उसमें समार हो चाहे ब्राह्मण हो पराधिका हो चाहे महान मूर्ख हो धनी हो चाहे निर्धन हो बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बलवान हो चाहे निर्बल हो ये बाहर अलग अलग है उस मुक्ति में सब एक है जैसे गाढ़ नींद में सब एक हो जाए सपना ना बरोबर नहीं होता जागृत भी बरोबर नहीं होता पर गाढ़ नींद में गहरी नींद में सब बरोबर थे गाढ़ नींद में संसार से तो गाढ़ नींद है संसार संसार का भूली होती है वहां और मुक्ति में भूली होती है और मुक्ति में भूली है सावधानी से यहाँ है नींद आने से तो सावधानी से भूली हो गई तो संसार को छोड़ करके एकदम परमात्मा ही परमात्मा सब जगह है तो ऐसे बीच में भेद है ही नहीं भेद क्या होगा सर्वे परमात्मा है उस परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे तो संसार से उपराम होकर भगवान में जहाँ पहुंचते है और सब एक हो जाते हैं, एक समता होती है एकदम। भजन ध्यान करते करते भी जब ध्यान लगता है, समाधि लगती है, तो समाधि में बरोबर होता है, उसमें जागने पर अलग अलग होते हैं और समाधि अवस्था में सब बरोबर, गाढ़ नींद में सब बरोबर, ऐसे मुक्ति में सब बरोबर। वो सहजावस्था है स्वाभाविक, अपनी जो स्वाभाविक सहजावस्था है वो सहजावस्था सहज स्वाभाविक है। एक परमात्मा ही परमात्मा चारों तरफ, वही रंत से भूताना श्रम सारे और भीतर पर, भीतर भीतर बाहर भीतर तरंतर सब बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर सच्चिदानंद घन परमात्मा संसार। तो मुक्ति में सब बरोबर होते, एक बात एक अवस्था होती है, उसमें भेद नहीं होता, छोटा बड़ा सब एक होते, बड़ा दिखा और सब एक, क्योंकि यह सब कार्य संसार के है। तो संसार में भिन्नता है, संसार में इतनी भिन्नता है तो गिनती नहीं कर सकते आप, इतनी भिन्नता है, तरह तरह की बातें। वो भिन्नता में भी एकता है वहां पर, क्यों एकता से ही भिन्नता है, एकता में ही भिन्नता, ये संसार में भिन्नता और परमात्मा की एकता, परमात्मा में एकता और संसार में भिन्नता। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के जाले में पत्ते होते हैं, एक इमली का पत्ता देखा जाए तो पत्ता बहुत होता है, वट के भी पत्ता बहुत होता है, पीपल के भी होते हैं, नीम के भी होते हैं, मगर इमली का पत्ता है तो छोटा और वृक्ष होता है बहुत बड़ा। उस बड़े वृक्ष में पत्ता होते गिनती है तो लाखों करोड़ों, वो पत्ता सब बरोबर नहीं होते। आपने देखा होगा दीमागरी पता, जानवर जब उसमें गिरी गिरी खा जाते हैं, जाल जाल रह जाता है, तो जाल एक समान नहीं होता, वे में जाल में दो अलग अलग नारियां होती है, दो पत्ता भी बरोबर नहीं होता, और प्रत्येक वर्ष में लाखों पत्ते आते और जल जाते पत्ता जाते, पर दो पत्ता मिलेगा नहीं है बरोबर, देख रहे बरोबर दिखता है, एक पत्ता एक नीम है दूसरा नीम है, एक नीम से दूसरा नीम करेगा तो पत्ता नहीं मिलेगा, कोई छोटा होता है कोई नीम बड़ा होता है, नीम कई तरह के होते हैं, कोई हरा हरा होता है कहीं पीला पीला होता है, नीम अलग अलग है, हमने देखा है आपने देखा है, ये कोई छोटी बात है, परंतु एक में भी पत्ते बरोबर नहीं होते। इस तरह संसार में जितने जीव है सब बरोबर नहीं है, मनुष्य देव एक है, एक माँ के पैदा होने वाले बालक आज दस हो स्वभाव जाना सबका, सबका अलग अलग स्वभाव, एक माता पिता से पैदा होने वाले, एक जगह शिक्षा लेने वाले, एक गुरु से पढ़ने वाले, सब सबकी वृत्ति अलग अलग होती है। तो संसार में इतना भेद है जिसे वो अंत नहीं है, और एक परमात्मा की प्राप्ति होती है, एक शांति एक आनंद होता है और मस्ती में हो जाते हैं। जैसे भोजन में अलग अलग भोजन होता है परंतु तृप्ति हो जाती है, हम कुछ नहीं चाहिए अब नहीं, तृप्ति सब एक हो जाती है, प्यास अलग अलग है, जब पीने पर अब प्यास नहीं बिल्कुल, तो सब बरोबर है। तो मुक्ति में सब बरोबर हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। अपने जागृत अवस्था में से देखना चाहिए कि परमात्मा सब में है, समान रीति से सब में बरोबर है। समोहम सर्वभूतेषु नमे देशो न प्रिया ये भजन तमाम भक्त्या मई ते तेज प्राप्य, समोहम सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में भगवान के लिए मैं सम हूं। कोई मेरा द्वेष का विषय नहीं है, कोई मेरा प्रेम का विषय नहीं है, बरोबर सम। तो परमात्मा सम है, अवस्था सम है, उनकी स्थिति भी सम है, सम सम सम अवस्था में है। तेज तत्सर्ग ये शाम साम्य स्थितम मन, ये शाम मन साम्य स्थितम, जिन लोगों का मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया तभी ये जो सर्ग उच्च सर्ग जी के वे संसारी से उठ गए। नाना तरह की कोई बात पूछा है, वही सारी सारी बनता है संसार है, और ये तेज तत्सर्ग वे संसार को जीत गए, संसार से ऊंचे उठ गए। ये शाम साम्य स्थित माना, जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया। निर्दोष अगेश सबम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है और समय, कोई दोष नहीं। राग है, द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, ठीक है, बेटी है, अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, अच्छा है, न मंदा है, न विद्या है, न अविद्या है, एक परमात्मा समान। तो समान रीति उसको प्राप्त करना है, अपने सबको प्राप्त करना उस समान अवस्था को, ऐसा साम्य स्थिति मना साम्य में। सम्मान होता है न हरी शोक होता है, शोक न होता न राग होता है, न द्वेष होता है, न खुशी होती है, न दुख होता है, न आफत होती है, न संपत्ति होती है, न विपत्ति होती है, न घाटा होता है, न नफा होता है, न नुकसान होता है, न लाभ होता है, एक समान सबो सदैव सदैव परमे विद्या दृष्टि गिरी दया सदैव सदैव परमे धीरे धीरे संसार सुख बन जाए। अभी अब बैठे बैठे भी एक परमात्मा से हो जाए, जहां परमात्मा में स्थित हुए विषमता आई। गीता में परमात्मा की प्राप्ति के अलग अलग लक्षण होता है, ज्ञानी का वर्ण है, जीवन मुक्त का वर्ण है, भगवत भक्त का वर्ण है, योगी का वर्ण है, ध्यान योगी का वर्ण है, सब में समता ही है। गीता के सिद्धांत से एक समता आ गई तो सिद्ध पुरुष है, से सब लक्षण आ गए, समता नहीं आई तो सिद्ध पुरुष नहीं है। एक समता आ गई तो उसमें लक्षण सब आ जाएंगे, सदा स्थित है। ये सांग सामने स्थित बना निर्दोष अभी सब ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणी स्थित ऋषि के स्वर्ग समय बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, तो बड़ नीचे आपने देखा होगा पूर्व में भी पहाड़ है, कोई पश्चिम में भी पहाड़ है, तो पहाड़ ऊंचा होने से सूर्य उदय होता दिखता नहीं, तो सूर्य क्या पता लगे सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ पर हवा गया तावड़ा, पहाड़ की चोटी पर तावड़ा आ गया, तो कहते हैं सूर्योदय हो गया। क्या पता कि देखो पहाड़ पर, उस पहाड़ पर घाम आया हुआ है ना, तावड़ा आया हुआ है, तो घाम आया है सूर्य जहा है वहां पर, यहां से सूर्य नहीं दिखता पहाड़ है, और वो अगाड़ी पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर वो प्रकाश दिखता। तो इस तरह से तेज तत्सर्ग या संसार को जीत रहा किसने कही है, ये शाम साम्य स्थित मन, मन में क्षमता हुई, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, ठीक है, न वे ठीक है, न पा है, न नुकसान है, ऐसे शांति, ऐसे शांति हो जाती तो परमात्मा की प्राप्ति है। सर्ग संसार को जीत गए, संसार यूं से उठ गए, संसार बदल देगा, ये शाम शाम में स्थित मना। मन में साम्य अवस्था आ गई, निर्दोष है ब्रह्म, ब्रह्म है निर्दोष और समय। तो मन के बीच में समता आने से पता हुआ कि उसी समता बचती है। पहाड़ के ऊपर घाम आने से मालूम होता है सूर्योदय हो गया, सूर्योदय नहीं हो तो वहां पर घाम कैसे आता, इस बार सूर्योदय हो गया। ऐसे मन पे समता आ गई एकदम, कितना भी सुख आवे, कितना भी दुख आवे, कितनी भी अनुकूलता हो, कितनी प्रतिकूलता हो, उसे मन में समता रहती, शांत आनंद रहता आनंद। जैसे विलायत में एक आदमी के 10,000 का हुआ, एक के 10,000 का नुकसान हो गया और हमने सुन लिया, तो सुन लिया तो थोड़ा फर्क पड़ता मामूली, इतना भाव हुआ तो नुकसान हो गया, तो राम राम राम राम शायद नुकसान हो गया, इतना फर्क नहीं पड़ता किया नहीं महात्मा के, इतना फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों के लिए कह देता है भले ही कह दो, भीतर फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो परमात्म तत्व है, उसमें फर्क पड़ता ही नहीं, वो एक रूप है सब ऐसा साम्य से तक माना, मन में साम्य अवस्था होती आनंद ही आनंद ही बिल्कुल आनंद ही आनंद पूरा आनंद। जैसे प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान की मूर्ति कृपा रूप है, ऐसे उनका स्वरूप समरूप से शांत रूप से घन रूप से सबसे व्यापक परमात्मा है, ऐसा आनंद है। और सज्जनों वो आनंद हमारे वो आपको सबको मिल सकता है, आपको हमारे वो शब्द को मिल सकता है, परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, मनुष्य मात्र। आप जितने हैं धन प्राप्ति बरोबर नहीं होंगे, दो आदमी का बरोबर पैसा नहीं होगा, दो आदमी अवस्था बरोबर नहीं होगी, परंतु परमात्मा की प्राप्ति बरोबर शांति वो सबको प्राप्त हो सकती है। देखो सत्संग करने वालों के राग द्वेष कम हो जाते हैं, ये बात प्रत्यक्ष है, तो आगाही चलते होते साम्य अवस्था हो जाती है, ये प्रत्यक्ष है। एक समान शांति शुभ आनंद, ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 18 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम।